kalemin önünde yine bağlanmış sicim. Kız ben seni sevdim, alamadım, yetmiyor gücüm, yetmiyor gücüm. Çok gelip geçme kapımın önünden, kanalar içim, kanalar içim. Muradım gözümde, kaldı yanağım. Çok gelip geçme kapımın önünden, kanalar içim, kanalar içim. Muradım gözümde, kaldı yanağım. Yanarım ama ben öldüm sabahı. Aman havada uçuyor dayı bir çifte tornay. Yavrusun ayıp getirir, ağzında hurmayı, Halep'ten hurmayı. Yar Allah'ım sever sevdeyi, karşımda durmayı, karşımda durmayı. Muradım gözümde, kaldı yanağım. Kız Allah'ım sever sevdeyi, karşımda durmayı, karşımda durmayı. Muradım gözümde, kaldı yanağım. Yanarım ama ben öldüm tavayım.